بقیه قصه نوشتن آن غلام رقعه به طلب اجری. رفت پیش از نامه پیش مطبخی، که بخیل از مطبخ شاه سخی. دور از او و از همت او چین قدر، از جریعم آیدش اندر نظر. گفت بهر مصلحت فرموده است، نه برای بخل و نه تنگی دست. گفت دهلیزیست بلده این سخن، پیش شه خاک است هم زر کهن. مطبخی 10 گونه حجت برپراشت، او همه رد کرد از هرسی که داشت. چون جری کم آمدش در وقت چاشت، زد بسی تشنی او سودی نداشت. گفت قاصد می کنید اینها شما؟ گفت نه، که بنده فرمانی ما. این مگیر از فر، این از اصل گیر، بر کمان کم زن که از بازوست تیر. ما رمیت از رمیت ابتلاست، بر نبی کم نه گنه کن از خداست. آب از سر تیره است ای خیر چشم، پیشتر بنگر یکی بکشای چشم. شد ز خشم و غم درون بقعی، سوی شه بنوشت خشمین رقعی. اندران رقعه ثنای شاه گفت، گوهر جود و سخای شاه سفت. که ز بحر و ابر افزون کف تو، در قضای حاجت حاجات جو. زان که ابران چه دهد گریان دهد، کف تو خندان پیاپی خان نهد. ظاهر رقعه اگرچه مت بود، بوی خشم از مت اثرها می نمود. زان همه کار تو بی نور است و زشت، که تو دوری دور از نور سرشت. رونق کار خسان کاسد شود، همچون میوه تازه زو فاسد شود. رونق دنیا برآرد زو کساد، زان که هست از عالم کون و فساد. خوش نگردد از مدیحی سینه ها، چون که در مداح باشد کینه ها. ای دل از کین و کراهت پاک شو، وانگهون الحمد خان چاراک شو. بر زبان الحمد و اکراه درون، از زبان تلبیس باشد یا فسون. وانگهان گفته خدا که ننگرم، من به ظاهر من به باطن ناظرم.